NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Met eerste melding van de ANWB. Rijd je op de A28 Zwolle-Assen, dan kom je tussen de afrit Ruinen en Assen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle-Assen kom je tussen de afrit Ruinen en Assen-Zuid een spookrijder tegen. Het nieuws dan. De premier van Haiti zou af willen treden. Volgens de Caribische buurlanden heeft Ariel Henry zijn ontslag ingediend. Meerdere Caribische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië hebben vannacht de crisis in Haiti besproken. Gewelddadige bendes eisen dat de premier vertrekt. Ze dreigen het land in een burgeroorlog te storten. De buurlanden willen dat er nu een politieke overbruggingsperiode komt in Haiti, gevolgd door verkiezingen. Bij luchtaanvallen op steden in Jemen zijn gisteren zeker 11 mensen omgekomen, dat zegt de regering van Jemen tegen persbureau Reuters. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Britse en de Amerikaanse luchtmacht. De landen voeren sinds maanden aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. De Houthi-rebellen vallen schepen aan in de Rode Zee. De rebellen zeggen de aanvallen te intensiveren. In Duitsland is opnieuw een grote treinstaking. Machinisten van Deutsche Bahn leggen het werk neer en dat betekent dat er veel minder regionale en lange afstandstreinen rijden. Personeel in het goederenvervoer staakt al sinds gisteravond. Het is de 6e staking van Duitse machinisten in korte tijd. CAO-onderhandelingen zitten muurvast. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een lening van 6 miljoen euro aan voetbalclub Cambuur. Met het geld kan de club een nieuw stadion afbouwen. Zonder de lening waren ook woningbouwplannen in de buurt in gevaar gekomen. Volgens Omroep Friesland was dit voor de raad een voorname reden om voor te stemmen. Het weer, vandaag opnieuw een bewolkte dag met soms wat regen. In de middag kan het in het noordwesten soms zonnig zijn. Verder is het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag is de laatste dag voor politieke partijen om hun naam te registreren bij de kiesraad voor de Europese verkiezingen in juni. Er staat dit jaar veel op het spel voor Europa. En hoe gaan de partijen de kiezer overtuigen om op hen te stemmen? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van 12 maart. De Europese verkiezingen die vinden dit jaar plaats op 6 juni. Om de 5 jaar gaan de Europeanen weer naar de stembus. Bij de kiesraad worden de partijen aangemeld om uiteindelijk een kieslijst te vormen. Alleen, hoe ziet het Europese en Nederlandse politieke spectrum eruit? En op welke thema's gaan de partijen nou de strijd met elkaar aan? Hierover ga ik in gesprek met Mendeltje van Keulen, Europa-expert verbonden als lector aan de Haagse Hogeschool. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Mendeltje, wat fijn dat je er zo vroeg bij wil zijn. We lopen voor. Ja, ik vind het inderdaad nooit te vroeg om over Europa te praten. Nou, wat een ontzettend mooie tekst is dat om mee te beginnen. Hey, hoe kijk jij naar de aankomende verkiezingen dit jaar? Leeft het bijvoorbeeld op de Haagse Hogeschool? We hebben al 2 Europarlementariërs te gast gehad de afgelopen 2 weken. En daar zie je al wel een beetje aan dat het begint te kriebelen met de verkiezingen. Verschillende Europarlementariërs die natuurlijk om onze stem gaan strijden, die komen heel graag nu ook naar Nederland. En dat waren hele interessante debatten met Kim van Sparretak van PvdA GroenLinks en Bart Groothuis van de VVD. Ja. Dus het begint te komen. En bij wie kriebelt het dan? Bij de politici of ook wel bij de mensen die gewoon op school op hen zitten te wachten en hun verhaal? Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag. Ik denk dat inderdaad bij de politici die natuurlijk nu op de lijsten staan, je zei dat net al, die zich verkiesbaar stellen, begint het zeker te kriebelen. Voor hen is het ook de laatste weken dat ze nog bezig zijn in Straatsburg en in Brussel voordat het verkiezingsreces begint voor hen. Dan gaan ze ook echt op campagne. Bij ons, ik denk dat het vooral op dit moment nog bij mijn kenniskring, bij mijn vakgroep Lectoraat Europa, is dat wij nu weten, het komt eraan, het wordt een verkiezingsjaar. Dus we gaan allerlei activiteiten organiseren. En dat zie ik overigens door het hele land. Er is een enorme reeks aan debatten al aangekondigd. Tot 6 juni, tot de verkiezingsdag. Ja, toch is het altijd notoir laag, hè? De mensen die opkomen draven om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Verwacht je dat er dit keer andere dingen toch mensen motiveren om wel naar die stembus te gaan? Gaat het dit keer hoger uitvallen wat jou betreft? Ja, ik hoop dat natuurlijk altijd wel, omdat die Europarlementariërs daar ook echt van moeten hebben. Ze zijn daar namens de bevolking, namens hun kiezers. En je hoopt natuurlijk dat mensen dan naar de stembus gaan. Kijk, ik denk, er zijn verschillende redenen voor mensen om op dit moment toch wel extra naar de politiek te kijken. Zeker in Nederland speelt natuurlijk die formatie die maar doorduurt. En we weten niet hoe dat op 6 juni zal zijn. Dus de komende weken, als die verkiezingsdebatten op stoom komen, kan het best zijn dat ontwikkelingen in die formatie toch invloed gaan hebben op de stembusgang in ons land. In heel Europa spelen ook altijd dit soort nationale overwegingen. Want voor de goede orde, er gaan mensen uit 27 landen naar de stembus. Mm. En overal speelt wel iets nationaal. Ja, en Europees speelt er ook ongelooflijk veel. Als het, ik bedoel, het meest in het oog springend is natuurlijk die oorlog tegen Rusland in Oekraïne. Waar we heel actief aan meedoen op allerlei manieren. Ja. En tegelijkertijd zijn er protesterende boeren. Ook in Brussel heeft alles stilgestaan vanwege de tractoren. Dus op allerlei gebieden zijn er wel zaken die mensen aangaan als het om Europa gaat. En de vraag gaat denk ik zijn, wordt dat ook actief duidelijk in de media? Ja. Bereikt het mensen ook? Ja, precies. Maar dat is misschien ook wel dan mijn volgende vraag. Hoe komt het toch dat die afstand er in ieder geval in mijn optiek wel altijd lijkt te zijn ten opzichte van de Europese verkiezingen? Want je zei het net zelf al, je noemde een paar thema's die onwijs belangrijk zijn. En toch, ook als ik een beetje gewoon in mijn eigen kringen kijk, heb ik nou niet het idee dat mensen staan te trappelen om voor Europese zaken te gaan stemmen. Nee hoor, maar dat geldt hetzelfde voor mijn omgeving. Ja. Ik praat er toch echt al 30 jaar over. Ik denk dat de meeste Nederlanders heel weinig weten van de Europese Unie. Dat ze zich weinig beseffen dat het Europese parlement een wetgevende instelling is die ontzettend veel wetten maakt die ons direct aangaan. En dat er ook vooral heel weinig kleur op de wangen is van de mensen waarop je zou kunnen gaan stemmen. Dat speelt niet. Dat is niet in de praktijk zo. Zij zijn heel actief. De meeste van de 29 Nederlanders waarop we kunnen stemmen dit jaar zijn het er zelfs nog twee meer. 31. Ja, ken je ze? Dat is ook echt de vraag. Ja. Als ik jou nou vraag hoeveel van die 29 zou je kunnen opnoemen? Nederlandse Europarlementariërs, wat zou je dan zeggen? Ja, nou, kijk, daar gaan we al. Je zet me voor het blok hier zomaar op de vroege ochtend. Ja, nee, ik vind dat oprecht best wel zorgwekkend, hoor. Kijk, en je verdiept je er van tevoren een beetje in, waardoor er wat namen opkomen drijven. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk bijna iedereen altijd wel ook gewoon moet opzoeken. Omdat ik ze gewoon niet op mijn netvlies heb staan. Ja, en het belangrijkste wat ik daar eigenlijk ook over wil zeggen is dat niet aan hen ligt. Tenminste, de meeste van de Nederlandse Europarlementariërs zijn heel druk aan het werk. Het punt is, ze zijn druk aan het werk buiten de schijnwerpers van de Nederlandse media, de Nederlandse politiek. Dus het ligt ook zeker niet alleen aan de media. Maar het is voor hen heel moeilijk om duidelijk te maken op het goede moment, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? En ik heb daar een boekje over geschreven met Chris Albert, die ook het Europese parlement, ik zou zeggen, bijna dagelijks volgt. Hij daar heel veel over schrijft in zijn blogs, een journalist. Hè. En hij en ik hebben toch al die Europarlementariërs geprobeerd te interviewen met de vraag, wat doe je daar eigenlijk? Is ook de titel van het boek. Nou, concreter konden we het niet maken. Hè? Ja. Wat doe je daar eigenlijk? Ja. En dan zie je dus dat ze een veelheid van wetten maken, stukken schrijven, beleid beïnvloeden, debatteren over allerlei ingewikkelde zaken waar dilemma's spelen, waar ze keuzes moeten maken. Echt politiek handwerk. Ja, zeker. Alleen het is niet duidelijk en het is niet zichtbaar. En dat laatste, dat speelt hem parten. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat die, inderdaad, wat je net zelf al noemde, dat het niet aan één factor ligt. Het is een beetje een samenspel van meerdere factoren. Toch belangrijk, denk ik, dat juist deze politici veel zichtbaarder worden, ook juist in die media, hè, op ook gewoon op controlerende zin, houden ze zich aan hun eigen verhaal. Ja, dat is zeker belangrijk. Wij noemen dat dan verantwoording afleggen aan je kiezer, aan het electoraat, om te kunnen laten zien, dit is wat ik met jouw stem doe. En dat komt nu de komende weken natuurlijk steeds aan de orde in die debatten. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan en ben je mijn stem waard? Ja. Dat is eigenlijk de vraag die je zou kunnen stellen. Mm-hmm. Deze mensen die daar dus actief zijn geweest, wat hebben ze daar gedaan en op welke thema's hebben ze zich ingezet? Van welke commissies, dat wordt een beetje technisch, maar ze doen daar allemaal zaken in een commissie. Met welke onderwerpen hebben ze zich bezig gehouden? En vinden wij dat ook zaken die wij ook hadden, die wij ze hadden willen zien doen? Precies. En dat gaan we ze nu vragen de komende weken in al die debatten. Ja, spannend. Wij gaan het er ook uitgebreid over hebben. Heb je nou een vraag aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, om toch weer wat scherper op mijn netvlies te krijgen en misschien ook wel voor de luisteraar, ga ik even bij de basics beginnen, Mendeltje. Want wat zijn nou binnen Europa de grote spelers? Het gaat met een soort koepelpartijen, hè? Ja, dat klopt, ja. Je hebt een aantal grote partijen die waar onze, zeg maar, partijen in zich hebben verenigd. En de grootste partij is al sinds jaar en dag de Europese Volkspartij, EPP, met de Engelse afkorting. Dat speelt natuurlijk ook nog, hè. Je hebt er allerlei talen doorheen. In dit geval is de EPP, de E of de Europese Volkspartij, de grootste partijen in het Europese parlement. En daarnaast heb je de Sociaaldemocraten, mm-hmm. En daarnaast heb je de Liberalen. Dus eigenlijk de grote drie hoofdstromingen in de politiek zijn daar vertegenwoordigd. En daarnaast zijn er nog partijen die zich onder bijvoorbeeld de groene partijen samenkomen. En natuurlijk ook meer rechtse en meer linkse partijen. Dus je hebt eigenlijk net zoals in het Nederlandse parlement heb je verschillende vleugels. Maar daar moeten zich natuurlijk onder in totaal zo'n 300 nationale partijen scharen. Dus onder die grote groepen partijen. Ja, ja. Dus in die zin word je eigenlijk goed gedwongen tot samenwerking. Waarin je misschien soms ook wel kan afwijken van je nationale partij op thema's. Kan dat? Ja, zeker. Dat gebeurt eigenlijk heel regelmatig. En dat komt omdat die partijen inderdaad hun fracties hebben elke keer voordat er gestemd gaat worden. En je daar dan dus voor een deel ook meegaat met de fractielijn. Als je bijvoorbeeld een Europarlementariër bent van D66... of je bent een Europarlementariër van de VVD... toch in Nederland heel verschillende partijen. We zien dat nu ook weer in de laatste verkiezingen, maar je ziet het ook in de formatie. VVD en D66 zijn heel verschillend, maar in Europa wordt natuurlijk vaak als voorbeeld genomen, zitten ze samen onder de liberale vleugel. Ja. En daar moeten ze dus in de fractiediscipline, die er daar ook wel degelijk heerst, proberen tot een gezamenlijke standpunt te komen. Nou, dat lukt vaak niet, maar het mooie is, en dat is meteen ook eigenlijk de kern van het werk in het Europese parlement. Zij maken wetten. En wetten zijn vaak vele, vele pagina's aan gedetailleerde afspraken die de partijen in Europa maken. En op die verschillende zaken vinden ze vaak toch de nuance waarin ze over die zaken kunnen stemmen. Ja. En je ziet dus dat in die fractievergaderingen worden enorme hoeveelheden wetgeving doorgesproken. Nou, en daar probeer je dan als individuele Europarlementariër van bijvoorbeeld dus de VVD of D66... daar probeer je dan je eigen onderwerp in te vinden. En daarop kun je dan je politiek bedrijven, om het zo maar te zeggen. Ja, we gaan zo meteen nog wat uitgebreider in op wat die samenvoeging van partijen kan betekenen. Hè. Zoals bijvoorbeeld nu de PvdA en GroenLinks hier samen zijn, terwijl ze in Europa eigenlijk tot een andere tak behoren. Daar zo meteen meer over. Wat zijn nou de belangrijkste Europese thema's dit jaar? Je hebt nou net even al heel kort iets geschetst, maar kan je dat wat uitgebreider toelichten? Ja, een heel belangrijk thema. Daarvoor zijn natuurlijk ook al kiezers de straat op gegaan. En dan heel specifieke kiezers, namelijk de agrarische ondernemers, onze boeren. Hmm. Die zich heel actief al hebben geuit tegen wat zij zien als regeldruk vanuit de Europese Unie. En dat is ook niet voor niks, want de Europese Unie geeft al sinds jaren nog heel veel geld aan de landbouw, een hele belangrijke economische tak. En tegelijkertijd moet die landbouw ook steeds meer voldoen aan afspraken die we maken op het terrein van klimaatverandering. En je ziet dus in Nederland discussies over de stikstof. Hè, dat woord hebben we natuurlijk allemaal gehoord in de politieke debatten. Dat speelt in allerlei landen. En de boeren die voelen zich daardoor heel sterk ingeperkt in hun economische bedrijfsvoering. Ook omdat ze natuurlijk afhankelijk zijn van lange termijn leningen. En je ziet dat die kiezers nu al hebben gezegd, wij gaan daar echt een punt van maken. Dus dat is eigenlijk die boerenprotesten die we zagen, dat is eigenlijk een van de eerste, ik zou zeggen, uitingen voor die verkiezingen. Ja. Ja, dat is op het niveau van de straat, om het zo maar te zeggen. Of het land. De kiezer, ja, precies. Ja. De kiezer. En als je kijkt naar in de wereld, ja, ik zei net al, die oorlog waarin we zijn verwikkeld. Dat verdedigen van Oekraïne. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook wat er gaande is in Israël en Gaza. Dat zijn zaken waar de Europese Unie probeert om namens 27 landen zich ook een standpunt in te geven. En de Europese Unie staat natuurlijk oorspronkelijk heel duidelijk voor vrede en rechtvaardigheid. En dat is zaken die we proberen te uiten, ook op mondiaal niveau. Hmm. En dat is nog heel ingewikkeld, omdat we dus met 27 landen zijn. Maar het zal zeker iets zijn wat je in de verkiezingsdebatten veel terug gaat horen. Wij zijn een continent waarin we zeggen, bepaalde zaken die moeten zo niet mogen. Dat moeten we niet willen. En wij moeten ook als Europa een vuist kunnen maken in de rest van de wereld. Ja. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar als Brussel en ook Straatsburg, waar het Europese parlement vergadert, daar bepaalde standpunten over kunnen innemen die dan ook bindend zijn. Vandaar dat veel partijen nu zeggen, meer Europa, meer macht voor Europa op het terrein van de wereldpolitiek. Ja, ja. En dan zijn er natuurlijk ook best wel opkomende partijen of opkomende geluiden die invloed van Europa eigenlijk kleiner willen maken. Daar gaan we het ook nog over hebben. Het is net zoals met alle politieke zaken, het is natuurlijk ook heel erg gelaagd. Je kan het ook niet met alles eens zijn. Er is best wel reden om kritisch te zijn op je Europese Unie. Zo heeft bijvoorbeeld de EU begin december een migratiedeal gesloten. Hè? Scherpe controles, veilige landers die vastgezet mogen worden. Zijn dit nou thema's die ook spelen bij deze verkiezingen? Ja, absoluut. Migratie zal zeker een thema zijn. En dan inderdaad precies het dilemma zoals je het verwoordt. Als we minder vluchtelingen willen opvangen in Europa, als we minder economische migranten willen opvangen, dat is natuurlijk al een verschil daartussen. Hoe moet je dan beleid voeren om te zorgen dat er minder bootjes over die Middellandse Zee varen? We hebben al een Europese grenswacht, weten vaak mensen niet, maar dat zijn schepen die worden ingezet bij de controles op de Middellandse Zee, die soms ook, zeggen mensen, wel eens bootjes terugduwen met alle gevolgen van dien. Nou, dat zijn vreselijke drama's die zich dan afspelen. Migratie zal zeker een thema zijn, al was het maar omdat hier te landen natuurlijk de opvangcrisis speelt, dus met Ter Apel. Mensen dat associëren met beleid uit Brussel, want ja, we hebben nou eenmaal open grenzen, dus hè, als je eenmaal in de EU bent, kun je door, of je nou een asielzoeker bent of een toerist. Ja, en dat zijn zaken die waarschijnlijk behoorlijk gaan worden opgespeeld, denk ik, in deze campagne. Ja, dat vermoed ik ook. We gaan heel even naar de man die in ieder geval hier in Nederland de laatste paar maanden natuurlijk de grootste rol speelt. En dat is de heer Wilders. Alors, mes chers amis, où notre pays est face à un choix électoral. Moet ik wel naar meneer Wilders gaan en niet naar Marine Le Pen? Dat is een andere wel vrienden volgens mij, maar daar komt hij. Wij willen zelf bepalen wie we ons land binnenlaten. En we willen zelf bepalen waar we ons geld aan besteden. Wij willen de baas zijn in ons eigen land. En dat zal ook gaan gebeuren. Ja, heel duidelijk. Was dit eigenlijk een fragment wat aanslaat op het thema wat wij net kort even besproken. En migratie is natuurlijk een heel groot onderwerp voor de PVV. Hoe deden zij het nou de afgelopen jaren in het Europese parlement? Speelden zij ook maar een relevante rol? Hoe gaat dat dit jaar? Afgelopen jaren was het Europese parlement niet vertegenwoordigd. Was de PVV, de Partij van Wilders, niet vertegenwoordigd in het Europese parlement. Dat is een beetje een gek verhaal. Zij hadden eerst 0 zetels bij de vorige verkiezingen in 2019. Dus elke 5 jaar. Hè, dus dat is alweer 5 jaar geleden. Toen kregen ze 0 zetels. Maar er was een Brexit in die tussentijd. Hè, dus het VK ging weg, dus er kwamen een paar zetels vrij. Daarom mocht de PVV toch in het Europese parlement. Dat was meneer Marcel de Graaf. Die heeft de PVV-kiezers daar vertegenwoordigd totdat hij zich afsplitste. Dat is nu zo'n 2 jaar geleden. En hij is sindsdien verder gegaan als Europarlementariër namens Forum voor Democratie. Dus de partij van Baudet. En dat betekent dat de PVV-kiezer vooralsnog geen vertegenwoordiger heeft in het Europese parlement. Wat ik altijd wel interessant vind, hoor, zelfs ook trouwens voor de afgevaardigden van de Forum voor Democratie, ook niet per se grote Europa-omarmers, zullen we maar zeggen. De Wilders opperde zelfs een nexit. Hoe werkt dat nou als je zelf enorm eurokritisch bent en dan toch mee wil doen aan dat Europese parlement? Ja, dat werkt eigenlijk best ingewikkeld. Omdat niet per se omdat zo'n eurocriticus dan niet gehoord mag worden. Die kan je als Europarlementariër best actief opstellen. Maar de Europarlementariërs zelf hebben er vaak moeite mee om om posities in de wacht te slepen waarin ze ook echt door een pakje boter kunnen snijden. En dat komt omdat zij vaak in een fractie gaan van, zoals dat dan heet, een beetje een allegaartje, de niet-ingeschrevenen. En daarin worden ze niet meegenomen in het spel in het Europese parlement. Of ze hebben intern heel veel gedoe in hun eigen fractie. Bijvoorbeeld een fractie als Identiteit en Democratie. Dat is een fractie op de rechterflank. Ja, dat is ook waar de PVV mee samenwerkt eigenlijk, hè? Op afstand. Ja. Ja. Daar werken ze op afstand mee samen, precies dat. Ja, ze hebben daar dus nu geen Europarlementariër. Maar het is ingewikkeld om daar dan een plek te krijgen als bijvoorbeeld rapporteur. Dat is zo'n woord in het Europese parlement waarmee je een wet eigenlijk door het hele proces duwt. Kun je heel veel invloed hebben. Maar bij IND zie je dat er vaak te veel intern gedoe is tussen die verschillende fracties die lid zijn. Om daarmee invloed te kunnen hebben. Ja. Dat betekent niet dat je niet invloed hebt in de plenaire zaal, in het debat. Want daar hoor je natuurlijk vaak, en dat zie je ook vaak, heel af en toe moet ik zeggen, terug in de Nederlandse media, wel filmpjes van uitspraken waar dan discussie over is. Mm-hmm. Maar het is tot nu toe eigenlijk best lastig gebleken om aan dat echte wetgevingsproces mee te doen en daarmee dus ook echt invloed te hebben. Ja. En ik denk dat een van de zaken zijn, je vroeg het al, die we wel gaan zien ook echt in de komende debatten. Omdat natuurlijk die ruk naar rechts, die we ook in Nederland hebben gezien met de verkiezingsuitslag, zich ook zal vertalen in het Europese parlement. Ja, zeker. En die ruk naar rechts, dat kunnen we bijvoorbeeld vertalen naar thema's als migratie, waar waarschijnlijk veel strenger op gehamerd gaat worden. Maar maakt het nou ook ingewikkelder omdat al die partijen misschien iets delen, hè? Europa-kritisch zijn, maar tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg eigen zijn, omdat ze zo nationalistisch van toon zijn. Het gaat eigenlijk heel erg over de belangen van al die verschillende landen met al die verschillende wensen en cultuur. Best moeilijk om de boel bij elkaar te houden dan. Dat is best ingewikkeld. En ik vind wat dat betreft krijgt het Europese parlement ook te weinig credits. Want ik volg die organisatie al een hele tijd. En wat je ziet is dat ze de afgelopen jaren ongelooflijk veel wetgeving hebben gemaakt. Maar ook echt een politiek proces waarbij iedereen de kans heeft om zijn mening en zijn standpunt in te brengen. Die wetten die bestaan, wat ik al zei, uit heel veel pagina's en artikelen van details. Mm. En daar is dan vervolgens ook echt een meerderheid voor gevonden. Binnen zo'n heel veel soortig en veel kleurig Europees parlement. Ja, met al die talen. Met 24 talen. Mensen kunnen zich waarschijnlijk niet voorstellen hoe het zou zijn als wij hier steeds elke paar seconden moeten stoppen omdat we vertaald worden. Dat maakt die debatten natuurlijk ook heel erg saai. Er zit niet echt veel vaart in. Met alle hulde voor de tolken die altijd in de tolkencabine zitten daar rond de zalen. Maar het is gewoon heel ingewikkeld om die politici eigenlijk de vaart te ontnemen om dan te gaan vertalen. En dan vervolgens ga je weer verder met je speech. Mm. En je ziet dat vaak ook het een beetje doodslaat. Plenaire debatten zijn niet heel erg spectaculair. Ja. En dat maakt dus ook weer dat die camera van onze journalisten daar weinig op is gericht. En tegelijkertijd zie je wel heel veel aandacht voor wat onze politici doen in de Raad. Dat is die andere Europese organisatie. Dus je ziet altijd die auto's aan en afrijden bij zo'n gebouw met een Europese vlag. En daar zijn ze dan aan het vergaderen. En dat zou de indruk kunnen kunnen doen ontstaan dat onze ministers daar het voor het zeggen hebben. Wat dus niet het geval is, want het Europese parlement heeft precies evenveel macht in de meeste zaken, maar is niet zo zichtbaar. Ja, ja. Nou, die zichtbaarheid, daar hebben we het aan het begin al over gehad, dat mag beter, aan wie het ook ligt. Maar in ieder geval zou het voor de kiezer prettig zijn om die betrokkenheid meer te voelen. Europa maakt een ruk naar rechts, wij maken heel even een ruk naar links. Want in Nederland komt er voor het eerst een gezamenlijke lijst in Europa van de PvdA GroenLinks, net al even gezegd. De lijst in de Tweede Kamerfractie is geen onbekende in Europa. Dat is Frans Timmermans. Kan dat idee, hè, dat een Europese politicus die nu in Nederland aan het werk is, toch het verschil maken in overtuiging voor kiezers bijvoorbeeld, dat er toch een bekende naam is die al iets met Europa van doen heeft gehad? Ja, absoluut. Je ziet heel duidelijk dat nationale politici de kleur geven aan het Europese parlement. Mensen die hier al hun sporen hebben verdiend, die daarheen gaan, dat zien we niet zo vaak. Zeker niet in Nederland. Maar het zal zeker voor GroenLinks PvdA een klus zijn om het succes te evenaren van de vorige keer. Waarbij Frans Timmermans heel duidelijk, hij figureerde ook in spotjes van de SP. Misschien herinner je dat. Hij werd echt geportretteerd als de Europeaan van beide zijden. Dus pro en tegen. Om dat succes te evenaren. Met een lijst die voor veel mensen toch uit relatief onbekenden zal bestaan. En inderdaad een gecombineerde lijst. Hè? Dus GroenLinks PvdA gaat de verkiezingen in met Bas Eickhout. Onder Bas Eickhout, die mensen misschien wel kennen, natuurlijk al heel lang Europarlementariër van GroenLinks. En meteen daarna staat Mohamed Shaheen, een heel actieve Europarlementariër die veel wetten heeft gevormd. Ook onder andere in die klimaatpolitiek. Die is van de PvdA. En die is dus vice-fractievoorzitter onder Bas Eickhout. En daarna komt er nog een Europarlementariër hierbij die van de PvdA is. Dus ze wisselen eigenlijk een beetje af en aan. Dat zal moeilijk zijn voor mensen, denk ik, om dat zo te zien. Ja. Zeker omdat veel van die gezichten nog niet heel bekend in Nederland zijn. Nogmaals, in Europese politiek hebben mensen als Tineke Strik of Kim van Sparretak echt hun sporen verdiend. Maar dat is vaak voor ons ingewikkeld om te volgen. Ja, precies. Maar wel voor ons belangrijk, aangezien wij direct of indirect natuurlijk kiezen voor deze mensen. Wat ik ook wel opvallend vond, is dat D66 en de Partij van de Arbeid binnen Europa soms dichter bij elkaar liggen dan de PvdA en GroenLinks. En dan bedoel ik dat op basis van stemmingen, hè? Dus waar ze allebei mee akkoord gaan of juist niet. Hoe kan dat nou? Want de D66 behoort eigenlijk bij de liberale tak, PvdA natuurlijk bij de sociaal-democratische tak, GroenLinks weer bij de Groene. Ja, dat komt door eigenlijk die grote reeks wetten die we de afgelopen jaren hebben gezien onder het pakket de Green Deal. Hè? Dus een hele reeks wetten op klimaat- en natuurbeleid. Waarbij je ziet dat de VVD en D66, die samen in een liberale fractie zitten, echt van mening verschillen, van standpunt verschillen over het tempo waarin dat zou moeten, over de urgentie van klimaatbeleid en natuurbeleid. En daarin zie je dat uiteindelijk D66 en de PvdA dichter bij elkaar liggen in de stemmingsuitgang. Omdat zij dus meer nadrukkelijk zijn gegaan voor een keuze voor de linkerkant van in al die stemmingen over invulling van wetgeving. Ja, maar hoe gaan zij dit nou aan de kiezer uitleggen, waarvoor je dan toch kiest voor een PvdA GroenLinks? Ja, ik ben geen campagnestrateg, dus ik vind dat een hele ingewikkelde vraag. Ja, maar ik neem aan dat zij dit zelf ook een ingewikkelde vraag vinden. Want je moet dat natuurlijk wel kunnen uitleggen. Dat moet je absoluut kunnen uitleggen. En zeker omdat ze na de verkiezingen ook weer verder gaan in twee van die grote koepels. Hè? Dus de Partij van de Arbeid gaat verder bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Dat zijn vragen die ingewikkeld zijn. En ik denk dat zij heel duidelijk moeten gaan maken waar ze echt voor staan in die wetgeving. En wat ze hebben gestemd in de afgelopen tijd. En hoe je, als je op hen stemt, dat beleid toch kan beïnvloeden in, en dat zal natuurlijk de ruk naar rechts ook bepalen, in het tegenwicht bieden van wat er gaande is. Kijk, die ruk naar rechts, dat hoor ik de afgelopen weken overal. Er staat eigenlijk Europese parlementsverkiezingen en daar staat meteen in de volgende zin een ruk naar rechts. Dat kunnen die partijen natuurlijk gebruiken om te zeggen, willen we dat? Willen we dat het feit dat we zo goed op weg waren als Europa met klimaat- en natuurbeleid, willen we dat doen stoppen? Willen we dat doen kantelen? Ja. Of zegt u, ga daarmee verder? Dus dat gaat eigenlijk hun grote spotlight onderwerp worden. Zij gaan aangeven dat ze daarmee verder willen in de Europese Unie. Ja. Mendeltje, ik kom zo bij je terug, maar ik moet ook altijd even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je nog een vraag over dit thema? Voel je vooral vrij om die gratis NPO Radio 1-app te gebruiken. Maar zoals ik net al aangaf, toch even wat anders. Want medewerkers van de Nederlandse chipmaker NXP... ja, die staken vandaag voor een betere cao. De staking vindt plaats in Nijmegen, waar NXP een grote productielocatie heeft. En volgens vakbond FNV legt het personeel dan 24 uur het werk neer. De bond is al maanden in onderhandelingen over een nieuwe cao voor de circa 3000 NXP-medewerkers in Nederland. Maar de directie van het concern met hoofdkantoor in Eindhoven wil de lonen nou weer niet zoveel verhogen als dat het FNV eist. De Nederlandse NXP heeft vorig jaar een recordomzet in de boeken gezet. Het bedrijf met een beursnotering in New York wist bijna 13,3 miljard aan inkomsten binnen te halen. Dat was ook nog eens iets meer dan de 13,2 miljard... van een jaar eerder, toen ook al sprake was van een record. En ja, daarom draai ik Kelis met Millionaire. I said her from the city, so her got to be witty, witty. She said him from the country, so him got to be funky, funky. You got glitches. If you got glitches in your life computer, turn it off and then reboot her. Now you back on. Can't just put the cap on the old bottle. Once you pop it, that'll spoil it. Gone and drink it and enjoy it. Oh, mama, I'm a millionaire. En Millionaire, die draaien we vandaag in Vroeg. En ik heb de gast Mendeltje van Keulen, Europa-expert, verbonden als lector aan de Haagse Hogeschool. En we duiken in de Europese verkiezingen. 6 juni komen die eraan. Maar goed, genoeg reden om daar op tijd mee te beginnen. Mendeltje, we hebben ook altijd een onderdeel waarin de mensen die aan het luisteren zijn vragen kunnen stellen over dit onderwerp. En ik moet zeggen, ik merk toch dat mensen het inderdaad ingewikkeld vinden om nou te snappen hoe al die lagen precies werken. Dus we gaan daar zo meteen even verder op in. En dan ga ik jou natuurlijk nog een aantal andere vragen stellen. We hadden het net al even over die ontzettende ruk naar rechts, waarin ik van jou eigenlijk hoorde, tegenwoordig als het over de Europese verkiezingen gaat, hoor ik daarna of lees ik daarna meteen de ruk naar rechts. En toen was ik me net aan het bedenken, vind je daar wat van? Dat dat zo meteen erachteraan komt. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik ben natuurlijk zelf kiezer, dus het gaat me in die zin wel aan het hart. Omdat ik me realiseer dat er heel veel partijen zijn die heel kritisch staan ten opzichte van de Europese Unie. Terwijl ik zelf denk, jeetje, kijk eens wat we allemaal voor elkaar krijgen daar. Ja. Tegelijkertijd zie ik ook dat het mensen dus ook aan het hart gaat en zich willen mensen zich willen uiten met een hele, ik zou bijna zeggen, gezond kritische houding. En dat snap ik wel. Dus als mensen zich er echt in kunnen verdiepen, en als ze dus ook in de media daar iets over zouden kunnen lezen, en dan zouden kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad wat ik niet wil. Dus ik ga stemmen voor een hele eurokritische partij. Ja. Dan zou ik natuurlijk zeggen, hoera, dat is democratie. Waar ik bang voor ben, is dat heel veel mensen eigenlijk, zoals je net ook al zei, en dat zien we ook in de vragen die binnenkomen, of eigenlijk die niet binnenkomen, het staat zo ver van mensen af dat ze zich misschien niet zozeer kunnen laten leiden door het verstand, maar door de onderbuik. En ja, dan is het natuurlijk ingewikkeld. En dan denk ik meteen, oh jeetje, hoe moet dat nu straks? Want we willen toch wel als Europese Unie, en dat wil ook de meerderheid van de Nederlanders, horen we altijd in alle peilingen, dat Europa een deuk in een pakje boter kan slaan in de wereld. Dat we niet continu uit elkaar worden gespeeld. Dat Poetin ons als een serieuze tegenspeler ziet. Dat willen we, maar kunnen we dat dan met partijen die de hele tijd zeggen, dat willen we, willen Europa ondergraven, willen Europa ondermijnen. En als wij naar het Europese parlement gaan, onze mensen, dan doen we daar niet zoveel. Ja, dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak. Ja, ik hoop vooral dat kiezers zich echt geïnformeerd kunnen uitspreken. Laten we heel even naar een aantal van deze partijen luisteren. Alors, mes chers amis, où notre pays est face à un choix électoral crucial. À l'heure où nos adversaires font de la vassalisation un projet, j'appelle tous les Français à nous rejoindre pour engager notre redressement national. Die EU ist zutiefst undemokratisch und übergriffig. Sie greift in unsere privaten Planungen ein, in unsere Lebensgestaltung, in die Unternehmensgestaltung, in die Unternehmensbesteuerung und dort, ja, ik denk twee best wel prominente figuren die wel op het netvlies staan van mensen. Marine Le Pen uit Frankrijk natuurlijk. En Alice van Weidel van het AfD in Duitsland. Ferm van Toon gaat heel erg inderdaad over het eigen land. Hoe verschillen nou die rechtse partijen in Europa van elkaar? Want ze lijken elkaar ook wel fanatiek op te zoeken. Ja, ze proberen altijd eigenlijk samen te komen. Maar wat je erin ziet is dat ze uiteindelijk door toch verschillen van mening over hoe precies het migratiebeleid of het beleid tegen vluchtelingen eruit zou moeten zien, hoe precies dat Europese buitenlands beleid er dan niet uit zou moeten zien, dat ze daarin uiteindelijk zich van elkaar verwijderen. En dat heeft ook mee te maken dat, ik zei dat net ook al, dat ze eigenlijk altijd worden gekenmerkt door ruzies onderling. Dat is iets wat zeker ook Le Pen en Wilders heel sterk proberen te voorkomen door samen op podia te gaan staan. Maar als je uiteindelijk dan kijkt naar hoe de samenwerking ook de afgelopen jaren binnen die rechtse fracties niet tot stand is gekomen, dan zie je dat is eigenlijk jammer vanwege alle kiezers die daar wel op hebben gestemd, maar die dus een Europarlementariër als Marcel de Graaf niet zullen kennen, omdat hij ook niet actief is en niet heeft meegedaan aan alles wat het Europese parlement wel kan doen. Dus je ziet eigenlijk dat die rechtse stem uiteindelijk wordt ondergraven door het gedrag van de gekozenen zelf. Ja, ja, want je hebt natuurlijk ook in Italië, help me even, Meloni. Zij is ook iemand die altijd heel Europa-kritisch is geweest. Op dit moment zie ik haar toch best wel veel op Europese podia en samenwerkingen verschijnen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Meloni wordt eigenlijk steeds gezien als de verbelichaming van dat dilemma waar je uiteindelijk voor staat als politicus die in haar geval ook lid is van een Europese raad van regeringsleiders, waar ze heel veel mee vergadert. Hè, dus met onze demissionair premier Mark Rutte zit ze elke paar weken wel in een zaal om beslissingen te nemen over acute Europese zaken. Zij praat mee. En het is makkelijker om op een podium te gaan staan, zoals we net hoorden, en te roepen, dat willen we niet. En uiteindelijk dan in een zaal te zitten met collega's die eigenlijk best inhoudelijke argumenten hebben, waar je dan een weerwoord op zal moeten hebben, waarop je dan zal mee moeten praten, die jou om je mening vragen, die zeggen hoe zit jij dan op artikel 23 van deze wet? Het is makkelijker om je heel hard uit te spreken dan om uiteindelijk daar te zitten en je af te vragen, maar wat wil ik hier nu bereiken met dat eurokritische ticket van die kiezer op zak? En bij Meloni zien we heel duidelijk dat zij uiteindelijk meepraat. Dat ze ook afhankelijk is van de Europese Unie. Want laten we eerlijk zijn, Italië, enorme economie, kan niet zonder de Europese Unie, ook voor het verdienvermogen. Dus praten volop mee en gelukkig maar, terecht maar. Maar zij doet dus heel actief mee in het Europese spel. Ja, ja. En dat zal je dus eigenlijk ook hopen van eurokritische partijen, dat zij actief meedoen om die stem tegen horen te brengen. Ja, en dat ze misschien gewoon ook wat transparanter zijn over het feit dat er nou eenmaal toch samenwerking gezocht moet worden, in plaats van het voeden natuurlijk van dat antigeluid eigenlijk. Ja, dat is absoluut zo. Ik heb zelf heel lang in de Tweede Kamer gewerkt als G4, dus als ondersteunend medewerker. En wat je daar altijd zag, wat ik altijd zei tegen alle fracties, was: het maakt niet uit hoe je uiteindelijk over deze Europese wet of deze Europese regel gaat stemmen. Maar het gaat mij wel aan het hart als je niet de mogelijkheid neemt om je daar te laten horen. Dus verdiep je toch in hoe het loopt. Verdiep je toch in wat je kan doen om je stem te laten horen. En uiteindelijk kun je dan inderdaad kritisch stemmen. Maar doe er dan alles aan om in dat wetgevingsproces invloed te hebben gehad. Ja, ja, en om duidelijk te maken waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Nou, we hebben het net al genoemd, hè, de Spaanse premier Pedro Sanchez, andere linkse partijen, die spreken allemaal echt wel over de ziel van Europa die geraakt gaat worden. Die zien echt een gevaar in de opkomst van uiterst rechtse ideologieën. Ursula von der Leyen, Europese christendemocraten, die lijken juist wat meer bereid om concessies te doen aan echt die conservatieve, soms ultrarechtse geluiden. Wat betekent dit nou voor de politieke koers en eenheid van de EU? Ja, we zien de afgelopen weken een ondergraving van die afspraken van de Green Deal, omdat ook von der Leyen herkozen wil worden. Ze gaat voor de tweede keer op als voorzitter van de Europese Commissie. Vorige keer kwam ze eigenlijk als een konijn uit de hoge hoed in de zomer van 2019. Toen de regeringsleiders er niet goed uitkwamen, werd het Ursula von der Leyen toch een heel zichtbaar gezicht, denk ik, ook voor veel luisteraars. In haar gele, felgele mantelpak, ook vaak op bezoek in Oekraïne, het gezicht van de Europese Commissie. Zij zit nu toch ook op een ingewikkelde plek, omdat zij enerzijds herkozen wil worden en daar zich heel duidelijk voor zal uitspreken, en anderzijds toch ook heel veel kritiek hoort over die Green Deal. Ook ziet dat daar dat het lastig uitvoerbaar is op de grond wat we willen in die transitie. Dat daar hele grote keuzes gemaakt zullen moeten worden. Dat dat pijn gaat doen. En dat zij dus ook tegen haar kiezers, haar achterban zegt: laten we ook die boeren een beetje meer tijd geven. Laten we ook een wet op het gebruik, tegen het gebruik van pesticiden, nog even van de agenda halen. Daar zijn sommige mensen heel erg verdrietig over, hebben bezorgd over, omdat Europa daar heel veel aan deed, hè, tegen bijvoorbeeld landbouwgif. Nou, die wet is van de agenda gehaald, omdat ook von der Leyen heeft gezegd: nou, dat moeten we misschien nu toch maar even niet doen. Er komen verkiezingen aan, dit is te ingrijpend. Ja. Ja, en dat gaan we in het algemeen zien. Kijk, wij staan voor hele grote maatschappelijke omwentelingen door die klimaatverandering. En de vraag gaat zijn: kan Europa daar hele harde ingrepen in gaan doen? En kan Nederland dat? En dat is iets wat pijn gaat doen. Ja. En dat is voor politici lastig uitleggen. Ja, precies. Maar het is ook wel een soort gekke gijzeling, dat je eigenlijk wil voorkomen dat extreem nationalistische partijen aan de macht komen, omdat ze die gevoelens nou eenmaal wel goed over kunnen brengen aan hun kiezer en de standpunten. Dat je dus ook het gevaar loopt dat je dan inlevert op je eigen moraal of je eigen ethische voorwaarden van waarom je eigenlijk absoluut niet zou willen werken met dit soort partijen. Is dat een beetje de uitdaging van deze tijd? Ja, ik denk dat je het heel mooi zegt. Het is heel ingewikkeld als politicus. Om, je hebt je eigen moraal, je hebt je eigen kompas waarop je vaart. En je hebt tegelijkertijd altijd te maken, en gelukkig maar, met het vinden van de meerderheid. Je kan het niet doordrukken. Je zal altijd moeten kijken, en zeker in dat ingewikkelde Europese parlement, van nou, als ik dat onderdeel wel in de wet kan houden, dan zal ik dat moeten laten gaan. En dat, precies die dilemma's, zoals jij het nu ook zo mooi beschrijft, die zou je ook vaker willen horen van politici. Tenminste, ik zou erg benieuwd zijn hoe ze daarmee zijn omgegaan en op basis van welk moreel kompas die keuze uiteindelijk dan is gemaakt. Ja, ja. Want ik denk dat dit soort dilemma's het voor mensen veel meer invoelbaar maken. Waar je echt voor staat als je als Europese Unie van 450 miljoen mensen en 27 landen toch probeert om op te staan in de wereld en je uit te spreken. Dan zul je altijd moeten denken, nou, dit is toch het het hoogst haalbare. Dit is hetgene waar we met z'n allen uit zijn gekomen. Hmm. En daar moet je voor staan. We gaan toch even naar het volgende onderdeel. Vroege vragen. Ja, Mendeltje, inmiddels zijn er vragen binnen. Maar zoals gewoonlijk bij dit onderwerp, vooral ook heel veel opmerkingen, kritische geluiden. Maar laten we beginnen bij de vraag van Isaac, want die vind ik best wel interessant. Nieuwe partijen, zoals het NSC, wat wij in Nederland kennen, van Pieter Omtzigt. Die geven ook aan om mee te willen doen op dat Europese speelveld. Wat zijn nou de uitdagingen als nieuwkomer? De eerste vraag waar je als nieuwkomer meteen voor staat is, waar ga ik aan deelnemen? Je legde net al uit, je hebt die koepelpartijen. Nou, NSC die heeft daarbij gezegd, wij gaan meedoen onder de christendemocratische koepel. Ja. Dat is best ingewikkeld, want daarbij gaan ze tegelijk in dezelfde groep als het CDA, waar natuurlijk zij zich ook in Nederland sterk tegen afzetten. Komen ze elkaar weer tegen. Waar komen ze elkaar weer tegen, precies. Dan moet je poppetjes vinden, een beetje oneerbiedig gezegd, dus gezichten. Bij NSC is dat een heel bekend gezicht in Brussel geworden, namelijk de voorlichter van Manfred Weber, een actieve politicus van de Duitse partij die heel hoog is in die EVP. Dirk Groting wordt de lijsttrekker van de NSC in Europa. Dat is de afgelopen dagen bekend geworden en dat heeft ook een beetje een schok door de eurobubbel gegeven, omdat hij dus ook heel duidelijk over is gestapt van het CDA, waar hij dus voor actief was, dan naar NSC. Dat soort overstappers ga je natuurlijk steeds krijgen. Dus de vraag is, hoe ga je van zo'n groep een coherent geheel maken? En vooral ook, en dat vind ik dan nog wel het interessantst, op welke terreinen gaan zij zich nou, al die nieuwkomers, richten in het Europese parlement? Wat gaan ze doen? Ja. En die vraag moeten we ze ook stellen, denk ik. Wat gaat u doen daar? Ja, waar gaan jullie nou echt de spotlight op zetten en keihard voor knokken in dat Europese parlement? Ik krijg ook van Marcel een opmerking. Europarlementariërs, vraagteken. Dat zijn toch die mensen die zich aanmelden bij een vergadering en gelijk weer weggaan, maar wel het geld innen. Waar komt het sentiment vandaan, denk jij, Mendeltje? Slaat het ergens op ook? Ja, het sentiment komt van beelden die we allemaal hebben, misschien wel hebben gezien, in ieder geval Marcel dus. Namelijk van mensen die een trein naar Straatsburg nemen, zich laten inschrijven en vervolgens weer vertrekken. Ja. En die mensen zijn er. Ik denk dat je in elke groep mensen, zo probeer ik dat altijd maar uit te leggen, als je 750 mensen bij elkaar zet, van 27 landen die 24 talen spreken, dat er altijd een groep zal zijn die daar de kantjes ervan af gaat lopen of misschien zelfs de afspraken gaat misbruiken voor eigen gewin. Hmm. En dat gebeurt in het Europese parlement ook. Ja. En daar is media-aandacht voor. En ik vind dat heel goed dat daar media-aandacht voor is. En dat we dat hebben kunnen zien. Ook door Nederlandse journalisten die dat hebben blootgelegd. Ja. Het probleem is natuurlijk dat we dat zien. En vaak niet zien wat de goeien wel doen. En daardoor ontstaat er het beeld van het Europese parlement dat, nou, zoals Marcel zegt, dat daaruit bestaat. Terwijl dat eigenlijk ook niet zo is. Er zijn heel veel Europarlementariërs die keihard werken en naar die vergaderingen ook echt gaan, zich inschrijven, maar ook gaan en daar 4-5 dagen aan het onderhandelen zijn over ingewikkelde wetten. En we moeten ook hen de kans geven om hun werk te laten zien. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet er keihard worden opgetreden tegen mensen die politiek als een baantje zien, waar je gewoon wat geld kan verdienen en vervolgens niks hoeft te doen. Maar en zijn er ook geen verplichtingsregels voor? Dat ze gewoon stellen, je moet 80% van de tijd aanwezig zijn en anders dan zoek je maar een ander poppetje die jou vertegenwoordigt of je achterban? Ja, dat aanwezig zijn, dat registreren ze dus door te tekenen. Mm-hmm. En vervolgens wordt zo iemand natuurlijk niet de hele dag gevolgd. Dus als er Europarlementariërs zijn, en die zijn er ook wel onder de Nederlanders, die niet actief gaan zijn, die geen wetten gaan maken, die weinig vragen stellen, die daar vervolgens ook misschien wel niets doen, zoals dan het beeld zal luiden, dan wordt dat niet zo snel duidelijk. Dat maakt het heel ingewikkeld, nogmaals, voor de mensen die daar wel de benen uit het lijf rennen. Ja, ja. Hey, we hebben nog een andere vraag die een beetje aansluit op natuurlijk de ruk van rechts, waar het toch over gaat. En dat is een vraag van Jasper. Hoe realistisch is nou de kans op een nexit of een frexit of een spexit, gezien de huidige politieke sentimenten en de opkomst van die eurosceptische partijen? Ik kan me ook voorstellen dat het misschien een hoop poeha is, omdat er toch gewoon ook in de basis wel heel veel baat is bij die samenwerking. Of is het gewoon echt een realistische optie? Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat het heel veel praten is voor de bühne. Maar dat je uiteindelijk, en dat kunnen de luisteraars zich waarschijnlijk wel voorstellen, als je uiteindelijk daar zit en daar hoort over welke ingewikkelde zaken het gaat en je daar een beetje in verdiept, dat je dan beseft van, ja, maar als ik hier wel iets wil betekenen, dan moet ik me daar toch ook tegenaan gaan bemoeien. Ja. En maar ja, toch, we hebben een Brexit gehad, dus het kan. Het kan. En dat heeft ook een enorme gat geslagen, ook in het Europese parlement. Mm. Omdat daar de Britten ook heel actief en heel mondig waren. Nou, die zitten daar niet meer in. Het kan. Maar ik zie het niet als een heel realistische optie om de vraag te beantwoorden. Omdat je precies wat je eigenlijk al zegt, je ziet dat uiteindelijk die landen bijna allemaal open economieën zijn. En we enorm met elkaar verweven zijn. En het heel ingewikkeld is om te zeggen, bijvoorbeeld grenzen dicht. Wat heel mooi klinkt in een debat. En daarmee krijg je alle aandacht naar je toe. Ja. Alleen als mensen vervolgens gaan zeggen, hoe wil je dat dan voor elkaar gaan krijgen daar bij Hazeldonk, de grensovergang? En moeten de trucks dan wel, maar de vluchtelingen niet? En hoe dan? Dan kom je al meteen in het domein van het feit dat politiek een vak is. En dat je daar dan dus ook een beetje met vaardigheid over moet kunnen praten. Ik krijg ook nog een vraag van Esmee. Kunnen kleinere partijen echt een verschil maken in het Europese parlement, gezien het dominante gewicht van dus die grote fracties? Maakt een soort van eenmanspartij als zo Marcel de Graaf, of een eenmanspartij in ieder geval, één poppetje, maakt dat nou uit? Kan dat echt impact hebben? Nou, ik vind een heel goed voorbeeld de vertegenwoordiger van de Partij van de Dieren. Dat is Anja Hazekamp. Zij heeft heel hard gewerkt de afgelopen jaren om de natuur te beschermen door Europese regelgeving, afspraken, ook zaken over diertransporten, waarin dieren vreselijk lijden, waarover in Europa afspraken zijn gemaakt. Daar heeft zij een enorme impact in gehad door heel actief mee te praten en steeds maar dat standpunt van de Partij van de Dieren duidelijk te maken binnen dat Europese parlement. En daardoor zal haar naam voor de Nederlandse luisteraars misschien niet actief iets oproepen, maar dat wil niet zeggen dat ze in Europa bekend staat als een heel effectieve Europarlementariër. Ja, precies. Dus het is wel duidelijk iemand die gewoon elke kans grijpt om die agenda echt duidelijk aan te blijven kaarten, wat dan toch gaat resoneren ook bij andere partijen. Gewoon zoals het gaat in de politiek eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk precies zoals het gaat. Ja, ja, ja. Ik ga zo even kijken of ik nog wat andere vragen eruit kan filteren. Ja, zeer zeker. Dat vind ik wel een leuke vraag. Het gaat over jongeren. Nou werk jij daar denk ik ook best wel veel mee. Is er een soort verschil met in betrokkenheid als je kijkt naar wat generaties bij zo'n Europese verkiezingen? Ja, er is over het algemeen een verschil tussen jongeren waar ik veel mee werk op de Haagse Hogeschool, die voor het eerst naar de stembus gaan, die zich daar toch wel over gaan informeren van wat is dat dan? En vervolgens enerzijds het zij afhaken omdat ze er heel weinig over kunnen vinden en er weinig over zien of horen. Of juist zeggen, nou, ik vind dat toch wel interessant, zo'n bezoek van een Europarlementariër, zoals we dus vorige week een hadden. Ik ga daar eens luisteren. Dus die zaal was vol en daar was ik heel blij mee. Maar het is wel ingewikkeld voor jongeren, omdat ze zich vaak niet herkennen in het soort van compromissen en dilemma's die we net al een beetje hebben geschetst. Omdat het voor hen soms lastig is om mensen van hun eigen generatie daar actief te zien. De meeste Europarlementariërs zijn natuurlijk al wat ervarener. En ja, die proberen die jongerenstem op te doen komen. Maar ook bijvoorbeeld door zelf heel actief te zijn op de sociale media. Maar wat dat betreft is het best ingewikkeld. En we zien dan dus in het verschil van de stembusgang dat mensen die sowieso altijd gaan stemmen, de oudere stemmers die zeggen van nou dat hoort toch, dat die dan de overhand hebben in de verkiezingen. En dat hebben we natuurlijk bij de Brexit ook gezien met alle gevolgen van dien. Heel veel jongeren konden zich achteraf wel voor de kop slaan dat ze niet waren gaan stemmen. Ja. De oudere stemmers hebben dat uiteindelijk bepaald, die uitslag, omdat zij wel kwamen. En dat is, je ziet dan dat de koers wordt vastgelegd voor een generatie die niet de jouwe is. En dat is wat jongeren toch uiteindelijk moet gaan aanspreken. Ja, hey, en die Brexit, hè, is dat nou iets waar het Europese parlement toch wel een beetje een trauma aan heeft? Leeft dat daar nou nog heel erg? Ik denk dat het in inderdaad alle kringen waar Europese politiek wordt bedreven, in Brussel, in Straatsburg, nog steeds een trauma is, al was het maar omdat de mensen weg zijn. Kijk, je werkt daar heel nauw met elkaar samen. En een heleboel Britten waren heel actief, heel vocaal, heel geestig, heel enthousiast. En met hen werd heel fijn samengewerkt. Maar ik denk dat het trauma ook is, kijk eens wat het kan doen als je onvolledige, onjuiste informatie in een campagne kan injecteren, wat natuurlijk heel actief gebeurde door een heleboel Britse politici. Zaken waar ze nu ook zelf op terugkomen. Zaken die ze te groot hebben voorspeld. Zoals bijvoorbeeld, wij kunnen onze grenzen dicht doen. Wij zullen beter worden door de Brexit. En kijk wat de situatie nu is. En dat trauma, dat gaat mensen vreselijk aan het hart. Omdat sommigen toch zullen zeggen, ja, dit zeiden we toch. We zeiden toch, jullie zijn ook nodig in de Europese Unie als eiland staat. En je had er jezelf kunnen blijven zijn. Waarom ben je weggegaan? Dat gevoel dat leeft toch wel heel sterk onder mensen die het VK missen. En jij noemde net van, hè, dit is een beetje wat je krijgt als je dus actief misverstanden de wereld inwerkt, of misschien zelfs echt desinformatie. Was dat ook echt het geval? Of is het gewoon een verschil van inzicht over wat je van de EU vindt? Hoe maken wij nou dat onderscheid ook als kiezers? Het lijkt me best moeilijk soms om dus dat totaaloverzicht te hebben van al die kennis, hè, die je moet hebben om de nuance te zien in de Europese politiek. En tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon een mening te hebben over hoe je je verhoudt tot Europa. En dan ook nog zwemmen door al die info. Ja, ik sta heel vaak. Ik ben heel vaak in gesprek met mensen over Europese politiek. En iets wat heel veel mensen uitroepen na afloop is, waarom wist ik dit niet? Waarom heb ik dit nooit geleerd? Waarom weet ik niet precies wat het Europese parlement doet als ze zo machtig zijn? Waarom weet ik niet precies wat de Europese Commissie doet en wat dan het verschil is met dat Europese parlement? En het begint dus bij school. Hè? We kijken naar het curriculum en dan zien we dat er zeker wel docenten maatschappijleer en geschiedenis zijn die hier iets over vertellen, maar het geen vast onderdeel is van alle lessen die we leren over hoe politiek in elkaar zit. Dat het heeft ook te maken met de media, omdat wat er in Europa gebeurt altijd al een hele inleiding nodig heeft, juist omdat mensen het niet weten. Ja. Zo worden stukjes in de krant toch niet heel makkelijk van. Jonge journalisten proberen dit overigens wel. Er zijn allerlei initiatieven toch ook jongeren op de journalistenopleiding meer te vertellen van wat daar gebeurt. Maar die zeggen weer, ja, het is best ingewikkeld om het kleurrijk te maken, omdat het vaak over hele ingewikkelde wetsvoorstellen gaat. Dus er worden daar complexe zaken besloten. Dus nou ja, goed, maak daar maar eens chocola van. Ja, maar juist dat gebrek van kennis kan natuurlijk in het voordeel zijn van opportunistische partijen die dan op die onderbuik gaan zitten eigenlijk, hè? Ja, precies, want dat is dan inderdaad wat er gebeurt. Kijk, als er mensen een beeld horen van iets wat op ons afkomt stomen, waar we geen invloed op hebben en wat ons bedreigt, daarvan zou ik ook zeggen van nou, stop die boel maar, dat lijkt me helemaal niks. En als je zo de Europese Unie portretteert en dan mensen niet een beargumenteerde keuze kunnen maken met informatie die ze wel hebben kunnen opdoen, bijvoorbeeld op school, of waar ze af en toe op de televisie of in een talkshow iets over horen. Dan begrijp ik dat mensen daarvan zeggen liever niet. En tegelijkertijd is zo'n talkshow wel een voorbeeld van hoe ingewikkeld het is voor een Europarlementariër. Want ja, die mensen die werken dus in Brussel of Straatsburg. Daar zijn ze de hele dag bezig. En vervolgens lukt het vaak niet om dan op tijd in zo'n talkshow te zijn, om aan te schuiven, om mee te praten met de politiek van die dag. En ik zie die frustratie ook bij de Europarlementariërs, dat het hen niet goed lukt om toch het duidelijk te maken. Met die microfoon de straat op en vanuit het pand met ze meelopen naar de auto is ook een tactiek die gewoon bestaat natuurlijk. Ja, dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt ook, gelukkig. Ja, ja, ja. Hey, Mendeltje, ik wil je onwijs bedanken. Want zo snel gaat toch dit uur. Zo zie je maar dat je het lang genoeg over de Europese verkiezingen kan hebben. En nog steeds niet alles is gezegd. Heb jij nou nog een soort van tip voor mensen die denken... ja, dit jaar ga ik me er toch maar eens in verdiepen. Waar ze dan kunnen beginnen? Ja, ik heb geen aandelen, maar ik zeg zelf altijd... kijk op brusselsenieuwe.nl. Een geweldig initiatief van de voormalig NOS-hoofdredacteur... en een heleboel jonge journalisten die op online informatie kijken. brusselsenieuwe.nl. Heel veel berichtgeving over Europese politiek. Neutrale berichtgeving. Alles wat daar gebeurt kun je daar volgen. Ik kijk er zelf ook elke dag, omdat er toch heel veel gebeurt in de Europese Unie. En je moet daar toch een beetje een kleur en een smaak van krijgen... voordat je straks op 6 juni, en dat is mijn tweede oproep... toch echt naar die stembussen gaan. Wel allemaal gaan. Ja, ja. En de stemmingen zijn in principe ook openbaar. Hè? Dus mocht je geïnteresseerd zijn waar partijen ja of nee op zeggen... kan je die ook terugvinden. Ja, je kan het volgen bij het Europese parlement. Maar ik zou eerst maar eens proberen om mezelf een beetje te informeren. Want anders haak je misschien meteen af. Ja, we hadden net al geconcludeerd. Het is complex, het is genuanceerd. Dus het is best wel pittige stof. Maar wel belangrijk, dank je wel. Mendeltje van Keulen, Europa-expert verbonden als lector aan de Haagse Hogeschool. Fijn dat je je dag met mij wilde beginnen. Heel graag gedaan. Oké, wij zijn er natuurlijk als vroeg morgen weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Voor nu het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1.